يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا จงอย่าเข้าใกล้การละหมาดขณะที่พวกเจ้ากำลังมึนเมาอยู่จนกว่าพวกเจ้าจะรู้สิ่งที่พวกเจ้าพูดและจงอย่าเข้าใกล้การละหมาดเมื่อเป็นผู้มีญะนาบะห์นอกจากเป็นผู้ที่ผ่านไปเท่านั้นจนกว่าพวกเจ้าจะอาบน้ำและหาพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากที่ถ่ายทุกข์หรือพวกเจ้าสัมผัสมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาแต่พวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงทำตะยัมมุมด้วยดินที่ดีแล้วจงลูบใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษเสมอ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل เจ้ามิได้มองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือโดยที่พวกเขากำลังซื้อความหลงผิดเอาไว้และต้องการที่จะให้พวกเจ้านั้นหลงทาง والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا อัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาศัตรูของพวกเจ้าและพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้คุ้มครองและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا จากบางคนในหมู่ผู้เป็นยิวนั้นพวกเขาบิดเบือนถ้อยคำให้เหออกจากที่ของมันและพวกเขากล่าวว่าเราได้ยินแล้วและเราได้ฝ่าฝืนกันแล้วและเจ้าจงฟังโดยมิใช่เป็นผู้ได้ยินและจงสดับฟังเราโดยบิดลิ้นของพวกเขาและใส่ร้ายต่อศาสนาและหากว่าพวกเขากล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้เชื่อฟังกันแล้วและเจ้าจงฟังและมองดูเราเถิดก็จะเป็นสิ่งดีกว่าแก่พวกเขาและเที่ยงตรงกว่าแต่ทว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสาปแช่งพวกเขาเสียแล้วเนื่องโดยการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธากันนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยาอัยยูฮัลละดีนอูตุลกิตาบอามินูบิมานัซซัลนามุศัดดิกันลิมามะอะกุมมินกับลอันนตมิสวุจูฮาฟะนรุดดะฮาอะลาอัดบาริฮาเอาละลอะนะฮุมกะมาละอันนาอัศฮาบัสซะบต وكان أمر الله مفعولا อุบัติดาผู้ที่รับคัมภีร์ทั้งหลายจงศรัทธาต่อสิ่งที่เราได้ให้ลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าเถิดก่อนที่เราจะลบใบหน้าของพวกเขาแล้วมันกลับไปอยู่ข้างหลังของมันหรือไม่ก็จะสาปพวกเขาเช่นเดียวกับที่เราได้สาปบรรดาผู้ที่ทำการละเมิดในวันเสาร์และคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นย่อมถูกปฏิบัติตามเสมออ ินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนซาลิกะลิมันยะชาوَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้การที่ให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์และพระองค์จะทรงอภัยให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาก็ได้อุปโลกบาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้น أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا มุฮัมมัดมิได้มองดูบรรดาผู้ที่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ดอกหรือมิได้อัลลอฮ์ต่างหากหรือที่จะทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บริสุทธิ์และพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้เพียงขนาดร่องเมล็ดอินทผลัม อุดุรกัยฟะยัฟตารูนอะลัลลอฮิลกะดิบวะกะฟาบิฮิอิตมัมมุบีนา จงดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่พวกเขาอุปโลกความเท็จให้แก่อัลเลาะห์และพอเพียงแล้วที่ความเท็จนั้นเป็นบาปอันชัดแจ้ง أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا جاء محمد มิได้มองดูบรรดาผู้ที่รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือโดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลยิบตีและอัตตอฮูดและกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่อยู่ในทางที่เที่ยงตรงกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย อูลาอิกัลลซีนละอานะฮุมุลลอฮ์وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสาปแช่งพวกเขาและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกเขาแล้วเจ้าจะไม่พบว่ามีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับเขาเลย أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا หรือว่าพวกเขามีส่วนได้ใดๆจากอำนาจดังนั้นพวกเขาก็จะไม่ให้แก่คนอื่นแม้เพียงจุดบนเมล็ดอินทผลั มอัมยะฮซุดูนันนาสอะลามาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัฎลิฮฟะกอดอาตัยนาอาลอิบรอฮีมัลกิตาบวัลฮิกมะตะวะอาตัยนาฮุม หรือว่าพวกเขาอิจฉาคนอื่นในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานแก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์แท้จริงนั้นเราได้ประทานให้แก่วงวานอิบรอฮีมมาแล้วซึ่งคัมภีร์และความรู้เกี่ยวกับศาสนาและได้ทรงให้แก่พวกเขาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ ่ฟะมินฮุมมันอามะนะบิฮิวะมินฮุมมันศัดดะอันوَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا แล้วในหมู่พวกเขามีผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและในหมู่พวกเขามีผู้ที่ขัดขวางเขาและเพียงพอแล้วที่นรกยานนำมีเปลวเพลิงอันโชติช่วง อินนัลลาซีนะกะฟะรูบิอายาตินาซอฟะนุสลีฮิมนารา سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของเรานั้น เราได้พวกเขาเข้าไปในไฟนรก และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นเราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างนั้นโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลซึ่งในนั้นพวกเขาจะได้รับครุ่งครองที่บริสุทธิ์และเราจะให้เขาเข้าอยู่ภายในร่มเงาอันร่มเย็น وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا แท้จริงอัลเลาะห์ทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนของฝากแก่เจ้าของมันและเมื่อพวกเจ้าตัดสินระหว่างผู้คน พวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมแท้จริงอัลเลาะห์ทรงแนะนำพวกเจ้าด้วยสิ่งที่ดีๆแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และเชื่อฟังรอซูลเถิดและผู้ปกครองของพวกเจ้าด้วย แต่ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใดก็จงนำสิ่งนั้นกลับไปยังอัลเลาะห์และรอซูลหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดียิ่งและเป็นการกลับที่สวยงามจริง ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا จะไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าดอกหรือโดยที่เขาเหล่านั้นต้องการที่จะให้การแก่อัตตะกูดทั้งๆที่พวกเขาถูกใช้ให้ปฏิเสธมันและชัยฏอนนั้นต้องการที่จะให้พวกเขา หลงทางอันไกลลิบวะอิซากีละละฮุมตะอาลาอิลามาอันซะลัลลอฮุวะอิลัรเราะซูลิเราะอัยตัลมุนาฟิกีนยัสุดดูนอันกะซุดูดา แล้วเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงมายังสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาและยังรอซูลเถิดเจ้าก็จะได้เห็นพวกกลับกรอกเหล่านั้นผินหลังให้แก่เจ้าจริงๆ ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا และจะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อมีเหตุร้ายใดๆประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบขึ้นแล้วพวกเขาก็มาหาพวกเจ้าโดยสาบานต่อล้อว่าพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากการทำดีและให้มีการปรองดองกันเท่านั้น อุลาอิกัลลซีนยะอ์ลัมุลลอฮุมาฟีกุลูบิฮิมฟะอ์ริฎอันฮุมวะอิฎฮุมฟะอ์ริฎอันฮุมวะอิฎฮุมวะกุลละฮุมฟีอันฟุซิฮิมกอลันบะลีฆ ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลเลาะห์ทรงทราบดีถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาดังนั้นเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาและจงตักเตือนพวกเขาและจงกล่าวแก่พวกเขาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของพวกเขาด้วยสำนวนที่กินใจ วะมาอัรซัลนามิรรอซูลอิลลาลิยุตาอ์บิอิซนิลลาห์วะลาอันนะฮุมอิซซะละมูอันฟุซะฮุมจาอูกะฟัสตัฆฟะรุลลอฮะวะสตัฆฟะรละฮุมอัรรอซูลلَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا และเราไม่ได้ส่งรอซูลท่านใดมานอกจากเพื่อให้เขาได้รับการเชื่อฟังด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นและแม้ว่าพวกเขานั้นขณะที่พวกเขาอาธรรมแก่ตัวเองได้มาหาเจ้าแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และรอซูลก็ได้ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วยแล้วแน่นอนพวกเขาก็ย่อมพบว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما มิใช่เช่นนั้นดอกหรือขอสาบานต่อพระผู้อวยพรของเจ้าว่าเขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะเจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแย้งระหว่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่พบความคับอกคับใจใดๆในจิตใจของพวกเขาจากสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไปและพวกเขาก็ยอมจำนนด้วยดี วะลาอันนะกะตับนาอะลัยฮิมอันกตุลูอันฟุซะกุมเอาอิคฺรูจูมินดิยาริกุมมาฟะอะลูฮุอิลลากะลีลุมมินฮุมวะลาอันนะฮุมฟะอะลูมายูอะซูนบิฮิละกานะคอยรันละฮุมวะอะชัดดะตัตบีตา ละแมนว่าเราได้กําหนดแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองหรือจงออกไปจากหมู่บ้านของพวกเจ้าพวกเขาก็จะไม่ยอมทำตามกำหนดนั้นนอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นและหากว่าพวกเขาได้กระทำตามสิ่งที่ได้รับคำแนะนำแล้วแน่นอนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งแก่พวกเขาและเป็นสิ่งที่ทำให้มั่นคงยิ่ง وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا และถ้าเช่นนั้นแล้วแน่นอนเราก็จะให้แก่พวกเขาซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวงจากที่เรานี้เอง وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا และแน่นอนเราก็จะชี้นำให้แก่พวกเขาซึ่งทางอันเที่ยงตรง وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَوحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลแล้วชนเหล่านี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขาอันได้แก่บรรดานบีบรรดาผู้ที่เชื่อโดยดุษฎีบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามปกป้องศาสนาและบรรดาผู้ที่ประพฤติดี และชนเหล่านี้แหละเป็นเพื่อนที่ดียิ่งความกรุณาดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮ์และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู ้ยาอัยยูฮัลลซีนอามานูคุซูฮิดรกุมฟันฟิรูซุบาตินอวินฟิรูจะมีอา โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยึดเอาความระมัดระวังของพวกเจ้าไว้ก่อนแล้วจงออกไปเป็นกลุ่มๆหรือออกไปโดยเป็นกลุ่มเดียวกัน ว่าอินนมินกุมละมันละยุบติอันนะฟะอินอศาบัตกุมมุซีบะตุนกาลกอดอันอามัลลอฮุอะลัยยะอิดลัมอะกุมมะอะฮุมชะฮีดา แท้จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้ที่ทำชักช้าอยู่หากมีเหตุร้ายใดประสบแก่พวกเจ้าเขาก็กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่ฉันที่ฉันไม่ได้อยู่ร่วมกับพวกเขา วะลาอินอัศาบะกุมฟัฎลุมมินัลลอฮิละยะกูลันนะกะอัลลัมตะกุนบัยนะกุมวะบัยนะฮูมะวัดดะฮ์ยาไลตนีคุนตุมะฮุมฟะอฟูซะฟอซันอะซีมา และถ้าหากมีความกรุณาใดๆจากอัลลอฮ์ได้ประสบแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนเขาก็จะกล่าวประหนึ่งว่าไม่เคยมีความชอบพอใดๆเกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้ากับเขาว่าโอ้หวังว่าฉันได้ร่วมอยู่กับพวกเขาแล้วฉันจะได้รับชัยชนะอันใหญ่หลวง فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا จงสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์เถิดบรรดาผู้ที่อุทิศชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ด้วยปรโลกและผู้ใดสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์และถูกฆ่าหรือได้รับชัยชนะเราจะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา วะมาละกุมลาตุกาติลูนฟีซะบีลิลลาฮิวัลมุสตะฎอฟีนมินัรริจาลวันนิซาอิวัลวิลดานิลละดีนยะกูลูนالذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا มีเหตุใดเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือที่พวกเจ้าไม่สู้รบในหนทางของอัลเลาะห์ทั้งที่บรรดาผู้ที่อ่อนแอไม่ว่าชายหรือหญิงและเด็กๆต่างกล่าวกันว่าโอ้พระผู้อิบานของเราโปรดนำพวกเราออกจากเมืองนี้ซึ่งชาวเมืองเป็นผู้ข่มเหงรำแก่และโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้คุ้มครองคนหนึ่งจากที่พระองค์และโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งจากที่พระองค์ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะต่อสู้ในหนทางของอัตตอฮูตดังนั้นพวกเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาสมุนของชัยฏอนเถิดแท้จริงอุบายของชัยฏอนนั้นอ่อนแอยิ่ง อะลัมตะรออิลัลลดีนกีละละฮุมกุฟฟูอัยดียะกุมวะอะกีมุศศอลาตวะอาตุซซะกาفلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا เจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระงับมือของพวกเจ้าไว้ก่อนเถิดและจงปฏิบัติละหมาดจงชำระซะกาตครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเขาทันใดนั้นกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็กลัวมนุษย์เช่นเดียวกับที่กลัวอัลลอฮ์หรือกลัวยิ่งกว่าและพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราเพราะเหตุใดพระองค์จึงได้กำหนดการสู้รบเกิดขึ้นแก่พวกเราพระองค์จะทรงเลื่อนให้แก่พวกเรายังกำหนดเวลาอันใกล้มิได้หรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่พระโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยำเกรงและพวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่าขนาดร่องเมล็ดอินทผลัม ไอนามาตะกูนูยุดริกุมุลเมาตวะลาวกุนตุมฟีบุรูจมุชัยยะดะห์وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ความตายก็ย่อมประสบกับพวกเจ้าและแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตามและหากมีความดีใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากอัลเลาะห์และหากมีความชั่วใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากเจ้าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นมีเหตุใดเกิดขึ้นกับกลุ่มชนเหล่านี้กระนั้นหรือที่พวกเขาห่างไกลที่จะเข้าใจในคำพูด มาอัศอบะกะมินฮะซะนะตินمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ความดีใดๆที่ประสบแก่เจ้านั้นมาจากอัลลอฮ์และความชั่วใดๆที่ประสบแก่เจ้านั้นมาจากตัวเองเจ้าเองและเราได้ส่งเจ้าไปเป็นศาสนทูตสำหรับมนุษย์และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานยืนยัน มัยยุติอัรรอซูลฟะกอดอะตาอัลลอฮ์วะมันตะวัลลาฟะมาอัรซัลนากะอะลัยฮิมฮะฟีฎา ผู้ใดเชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วและผู้ใดผินหลังให้เราก็หาได้ส่งเจ้าไปเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาไม ่ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا พวกเขากล่าวว่าเชื่อฟังแต่เมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าแล้วกลุ่มหนึ่งในพวกเขาก็ได้วางแผนในเวลากลางคืนอื่นจากสิ่งที่เจ้ากล่าวแล้วลอจะทรงบันทึกสิ่งที่พวกเขาวางแผนกันในเวลากลางคืนดังนั้นจงหันเหออกจากพวกเขาเสียและจงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เถิดและพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่รับมอบหมาย أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا พวกเขามิได้พิจารณาดูคัมภีร์อัลกุรอานบ้างหรือและหากว่าอัลกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนพวกเขาก็จะพบว่าในนั้นมีความขัดแย้งกันมากมาย وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا และเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาถึงพวกเขาจะเป็นความปลอดภัยหรือความกลัวก็แล้วแต่พวกเขาก็จะแพร่มันออกไปและหากว่าพวกเขาให้มันกลับไปยังรอซูลและยังผู้ปกครองในหมู่พวกเขาแล้วแน่นอนบรรดาผู้ที่วินิจฉัยมันในหมู่พวกเขาก็ย่อมทราบมันได้และหากไม่ใช่ความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะคงปฏิบัติตามชัยฏอนไปแล้วนอกจากเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น